أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليبة من قصر الأحنف وأحمد بن عبدة الزبي وعلي بن حجر قالوا أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي ولي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلش وصف بيان ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعيب فرمائل ليس بالطويل الممغط نود الله حبيب دن الممغط بانتهاء دن ممغط دا پسغید اسم فائل سرده ده انمغاط نده دا ویغا انتہا تکو گدوالی کی عرب امغت النہار اذا انتدہ چکل رزق دشن وغیت دا سوئی ولا بالقصیر المتردد او نود الله حبيب بالقصير المتردد لن بانتهاء چگن بازی دی بازی ترچوی او پی وشوی دیوی وکان ربعتا من القوم ود الله حبيب درمیان دقومنا ولم يكن بالجعد القطف نو چگن سر ویختی بانتہا گرگتی کان جعدا رجلا آغد دی گرگتوالی او دو ویختو دنی غوالی پدی من منسکیو د سر ویختی ندیر گنجیو آون بالکل نیغو ولم یکن بالمتحمی آونود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بالمتحمی متحم مانا دا المنتفق الوجه یعنی پرسی دری مخوالا یا بانتہا غٹ مخوالا اوال متوہم مانا کڑی کمزوری جسم والا و اذا لفظ دازداد نلے ولا بالمکلحمی مانا دنو کلحم در تمخ کی تیرا داللہ حبیب نو من المکلحمی وإذا ذكرت متن ده وهو اجتماع لحم الوجه دارا جمع کی دل دو وحد مخدی اباد وی مکلسم غمخل وی چدا زنف کلند غنتی وی وکان فی الوجه تدویر دا اللہ دا حبیب پدی مخ مبارک کی لگدا سی گولوالو عبیض مشربن سپین رنگو سروال پکی گڑوڑو ادع جنائنین تور سرگوالو داغید سرگ توروال بینتہا تورو پسپنوالی کے احدب الاشفار اگدو بنوالو جلیل المشاشی جلیل المشاشی او غفو پاغ سرون دادو کوکی دادو کو سرون غفو لکا مرفقین کتفین و رکبتین والکتدی ایدو گو پمن کداو کیچی جمکی چی کاہل ورتوی دغزیم غفو دالاد حبیب عجر دا اے د ویختو نہ خالیو په بدن ویختو نو او دا راوی دے لاو ویلکا مسرو بی ذکر توسو چی د سینین نامی پوری نرای غن تیر ویختو لکی روا او پا دی مٹو پندو بانی ویختو اجرت د دی مقابلہ چی اشعر رازی اشعار آغا کڑی توئی جی پٹول بدنی ویختی او اجرد آغا چالوئی جی پٹول بدنی ویختی نشتا خوپ پندو مٹو او پسینی لغن تشتا شتن الرو مصربتن خاوند آغا نرائی لکیری دو ویختو چی دسینو نتر نامی پوروا شسن الكفين والقدمين دقو ورغو وعلو وقدم وعلو اذا مشاكل شبتلو تقلع ندا قدم بيدا سرا لڑو لخفی بیرو چتولی اوزان پتیخ پی راکنا کانما یمشی فی سببن تاغوی بنی چیدے زی پیوکت زیکی ورکزیگی ویدہ التفت مان کلچ نظر بے کولن نظر بے کولو ٹھول آو دستر گپ گتنو بانی وین کتن بین کتفیه خاتم النبوتی دوارو گو پمن کی محرد نبوتو وهو خاتم النبیین اوغا ختم ان کے لپیغمبران وطول کی اخیرنے اجود الناس صدرن دیر سحید خلق نفسینوں کی ایدا یا خود جودت ندی دا جودا پمانا دا فراخ ایرادی فراخ او دا خلق نفسینو کی دیر میزلیو نسلکی دنا دا امت پا تکاریف وی پروان کولا یادا دا جود ندی پمانا دا اعتوار دا سخانے دیر سخیو د خلق نفسی نکی و اصدق الناس لحجتا او دیر رشتیو د خلق نفسی جب قوینا کی و علینہم عریقتا او دیر نرم دوین د طبیعت پہ اعتبار وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً او دیری زد مندو عِشْرَةً فمعاشرت و مصاحبت کے من رآہو بدیحةً حابہو چاچ بوکتو ناسا بی حابہو عبت ویردو داغید وقارد ہے بد وجنا و دیزمت وجنا ومن خالته معرفتا او سوک چه بغد ورشو دوی سره د معرفت په اعتبار او داغی دخ کلی اخلاقو په اعتبار احبه نور سره به مین اشوا یقول ناعته وای صفات بیانون کله الله د حبیب چې کله دا د وسب د بیانونو ناجز شي وای زبس د یو یو خبر شمیرم قلند دا لم ارا قبله ولا بعده مانو کثر دا غین مخی او ندا غین پس مثله صلی اللہ علیہ وسلم فمثل داوی هادا حدیث لیس اسناده بمتصل دا حدیث دے نلے سند دے متصل لیکن ابراہیم ابن محمد دخلنی کو علی رضی اللہ عنہ نسمانشتا قال ابو جعفر سمعت الاسمعي مارد رجا اسمعين يقولو چذوی تفسیر يقولو دبیانو تفسیر صفت نبی علیہ السلام يقولو دوی الممغط الظاہب طولا چب انتحا دنوی قال و سمعت عرابیا وی مارد رجو باندشن يقولو فی کلامی چفق کلام کی تمغط فی نشابته تمغط فی نشابته نشاباتل کی ویلے کی گی غشتا ویدہت نسی واوالیو کپ غشوکے اے مددہا مددن شدیدن رائق کو پراخ کو سخت و سرا وعمل مترددو متردد ستوئی فداخل بعضو فی بعض دا اکتوئی کی ورداخلی بعض فبعض کی قصرم دوجد لنوالنا وعمل قاتتو فشدید الجعودتی سخ اغبرگت سرتوئی والرجل رجل چاہتوئے الَّذِي آفِ شَعْرِهِ جُحُونَةٌ اے داغتنی ویختو کی لکو گوالوی اے ینہنی قلیلا ویختی راتاوی لغنتی وَأَمَّا الْمُتْوَحَمْ فَالْبَادِ نُوْدِرِ غَفِوَالَتَوَئِ غَتَّال كَثِيرُ اللَّهَمْ شدیر وقی والی وامن مکلسم والمدور الوجه شداغ مخداس گول غنتیوی وامن مشرب ورچ مشرب دے فهو اللذی فی بیابیه حمرتن دار کسلوی شداغ پسن والی کی سروالی والادعج والشدید سواد العین داوی لکی گیا سخت روالی دسترگو والاہدب والتویل الاشفار اگدوبن والا والکتد مجتمع الکتفین کتد ستوئی داد دوار وگود جمکی دودی زیتوئی وہو الکاہنو او دا کاہن لیدی تا کاہن وئی والمسربته والشعر الدقيق داغ ويختو بارك توي الذي آه وكانه قضيب تبوي من قضيب دا وسانگ دا يا غطور دا او دا ويختو من الصدرين السرطي دسنين ترنامي پوري والشسن والغليل الاصابع سقطت بطوال لوي من الكفين دورغونا والقدمين وقدمنا والتقلع تقلع ذيت ويمشي بقوه تخف زور رواني ذات قدمنا راقين بل قدم فورتكي والسبب والحدور کته کوزیدو ثوی تقول تل ان حضرنا من صبوب و سبب کشیو مغدا غفتت از مکی وقتت زینا و قوله جلیل المشاش یرید روس المناکب اراده لی سرون دوگو والعشرت الصحبت مرگتیات وی والعشیر الصاحب توی والبدیهت المفاجعت ناکاتی والی یقول بدحته بامر اے فجرته نا کافی ورترات لرکل فیوکار باغن وبیهی قال حدثنا حمید ابن مسادت قال احبرنا حمید ابن الاسود عن اسام ابن زید عن الزهری عن عروان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بیوی فرمائی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسردو سردکم ہذا سرد اصل کی وئی پیدر پی خبری کے و زردری کے چکن لگاتار زردر خبری بے کولی سردکم ہذا پشاند زردر و لگاتار خبرو کول استاسو چی دادی ولکنہو لیکن اللہ حبیب کانا یتکلم بی کلام خبر بی کولی فدا سی کلام یبینہو چی داغی بیان بی کولو او دا بدا سی کلام فصل بی کلام فصل خبر بی واضح واضح یحفظہو من جلسی لے رایا دول بدل را اتا چی بنا سود اللہ حبیب تا هر خبر پتری کوا هر کار پتری کوا هادا حدیث حسن صحیح لا نعرفو الا من حدیث الزہری وقد رواه یونس بن یزید عن الزہری رحمهم اللہ باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن عبد الله بن المثنى عن ثمامه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة راپس کوله به کلمہ جملہ و کلام سرا سندری کرتا لتو قال عنه دید پار کی دا خبر په فهم کرا واستے شید دینا اے دا کوم خبره دې درې ډېرې کولا وای چې کله په معنا کې لڅخواله یا بداغه په معنا کې غرابت او ناشناواله یا با کثرت السامعين اوریدل کې بډېرو نو یو دل خبره ور تنر سي دنو درې پیرې به مقرر تا دا دائمن نو دائمان نو پا ارا خبر کی نو بنی چی دری دری پیری دی ارا خبر کولا زکب یو خبر بار بار مکررول ویداد بلاغت خبر ندا نداب آغا خبر و چی داغی مانا بگرانوا یا با خبر کس لغات ناشناو یا با اوریدن کی دیرو هذا حديث حسن صحيح غريب انما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى باب وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضی اللہ عنہ قائل فرمائی مارے تو حدن مانو قتلے او تن اکثر تبسمن دیر پا تبسم و خندا کولو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا هر حدیث غریب وقد رویان یزید ابن ابی حبیب ان عبداللہ ابن الحارث ابن جزء مثل هذا وبه قال حدثنا بذلك احمد بن خالد الخلال قال اخبرنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان زحك رسول الله صلى الله عليه وسلم نو خنداد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما مگر تبسم به کونو دا د مخغاونه مبارک به اختار شول هاغه حدیث صحیح غریب لا نعرف من حدیث لیث ابن سعد الا من هاغه الوجه باب ما جاء في خاتم النبوة باب په بیان دا کی چراغ دی په بار د مہر د نبوت کی اے خاتم یا خاتم وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا هاشم بن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت صاحب بن يزيد يقول صاحب بن يزيد رضي الله عنه بوتل زخفل ماسي نبي صلى الله عليه وسلم تا فقالت زماني ماسي ويلي یا اللہ رسولا ان ابن اختی وجع وجع یقینا دا خریز ما وجع بیمار دے بعد روایات تراغلی چکان یشتکی رجلوه دقی تکلیفیو فَمَسَحَ بِرَاسِي نُدَى اللَّهَ حَبِيبَ لَا اَتْرَخْ لَهُ زُمَا پَسَرْ وَدَعَا لِي بِالْبَرَسَتِ او ما تے دا برسط دعا کڑی واق اے دا سر داولی سچ پکمی دا اللہ حبیب لَا اَتْ مُبَارَتْ رَخْ لِيُو نُدَى تُولَي سَتُو رَوَا دِنِ لَاوَن مُور سَرِسْ پِنشَوِو خدا اللہ دا حبیب اللہ چی پکمئی سلگی دلی وغت تورو و توزاو دا سکڑیو فشربتو من وضوئیهی نماز کلیو دائی دا عدس دو بونا کم چی دا اعزائی مبارکو نسسی دی او دا غید بدن سراغ لگی دنی فقمتو خلف ظهریهی و ایدو دری دلیم دی شاتا فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ نُمَا مُهْرِ نَبُوَتَ كَتْرِيُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَمَنْدُ بُدَا بِكِ فَيْرَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَا أَغَوْ پَشَانْدَ أَغَا غُتِ دَ چَفَرْكَتَ دَ تَنَي دَ چَفَرْكَتَ یا دیکھ پرون تفصیل در لکھے ہو آغا پرونی خبری دل کردی چه دا مہر نبوت پیدائشیو که پیدائش نپسو که دا شق صدر سرو او که پیغمبری ملاو صدق وحکیو زندان در تتیرو چه گور دل توائی پا مثل زر الحجلا بعد کراغلی دا یو غوټه وسرا دا فمثل دا آگئی دا کنتره بعد کی وئی دا سکم رو بعد کی فرمائی چدا دا سکم رو بعد کی لکری چدا دا سیب امرو یو حدیث در نلاسل تیو جدا ویختو جمع شیو امام قرطبی ہوئی ویدا محر نبوت بغفی دو ورکی کی دوبا او هر چاہت دی تشبیح کری چی سنگا آغتا دا محر نبوت سرگن شوئے دے او چاہت ویلی جدا ویختو جدا ویختو تیگیر چاپی رو دان در تطیرو چی پدیس لکائی وکنوا نباد ویلی کریو پی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باد ویلی کریو صرف اینکا المنصور زما حبیب ازا دعوت پیش کوا جہاد کفار سرکوا تاثر مدد کلشن وفی الباد عن سلمان وقر ابن اياس المزني وجابر ابن سمره وابي رنسا وبريده الدسلمي وعبد الله بن سرجشا وعمر بن اخطبا وابي سعيد الذي طول صحابه الكرام رضي الله عنهم دمهر نبوت بارك روايات راغلي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال اخبرنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهر نبوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي عابين كتفه شدا غير دعا ربو فمن اسكيو غدة حمراء غدة حمراء اے غدة ستو يو غدة توي وغدة دا د دې سرمنی او د غوخه پمن کې سغوته پیدا شي دا یو غوټه وا حمرا او سرا مثل بیغت الحمامتی فمثل دا گید کنتری هاگا حدیث حسن صحیح باب وبی قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج وهو ابن ارطاطه عن سماك بن حرب بن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان في ساك رسول الله صلى الله عليه وسلم وپا پندای مبارکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبوشتن بارک والے لطافت وپا ادوار پندو مبارکو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبوشتن بارک والے وکانا لا یضحف الا تبسمن ای وحندان کول مگر فتبسم سرور باسن مبارک بیختار سم دامت کنی وکنتم اذا نظرت الیه چما قال اللہ حدیث توقت القلت افحل العینین دد سرگو کی فران جا چودی شویدی رنجو سرگو آلے ولیس بی اتحلا صلی اللہ علیہ وسلم ای برانجنو چولی بیرانجو سرگی درانجو انتخکاری دی قدرتی توریوی پیدائشی توریوی اذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا ابو قتل قال اخبرنا شعبة عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غني الفمي دل حبيب كلا اخلي والو اشكل العينين اشكل العينين اشكل العينين معنا در تفرن تیروا اے پسترگو کی سپنوالی کی لگ شروالیو حمرتن فی بیاز العینے شروالیو پسپنوالی دسترگو کی منحوس العاقب او دگیتو غخے لگوا کندو بانی غخے لگوا عاقب کندو سوئے پپندو غخا لگوا قلیل لحم العقب لگوا غخا دے پندد پندو داوی هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زلیع الفم کلاو فراخ اخلی والا اشکل العینین سروال او دسترگو پس منوالی کی منحوس العقب او دکندو غفی لگوا قال شعبت شعبو ایما سماک تغییو ما زلیع الفم قال واسع الفم ای فراخ اخلی والا قلتو ما اشکل العینین تا تلمخ کتیر و فرن ترمیجی کی چی دی تفسیر علماء لکلی درست ندی ما اشکل العینین کم تفسیری کڑے قال طویل شق العین وی اگدو آغا چاودن دستر گدا ہوئی ندا تفسیر دی علماء خوف کڑے ندی دا تفسیر د دې علماء خپل نه لري دا وهم دې د سماک نه په اتفاق د علماء او دا ظاهر غلطي دا د مخکې کوم معنا چې مواوی دا هغه د علماء په اتفاق دا چې اشکل العینین وی سروالی تا پس منوالی دسترگو کې قلت ما منحوس العقب دا سمانا قال قلیل اللحم دقند وخی لگوا هذا حدیث صحیح حسن صحیح باب قاوری قاد سنا قتیبت قال آخرنا ابن لحیع عن ابی موسیٰ عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما رايت شيئا ما نمت له شيء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دير خيستا در رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تاجري جنين ورتجري في وجهه دا جاري ده په مقصد وي کې تا بوی چی گنی پا مخبانی نور روان نیت ما وما رأيت احدا ما نكتل يوتا اسرع في مشيه يا غدي دير گرندے وی پتنو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کانما الارض تطواله تا وینه دا مکور فراتا وی دیشی راون دیشی لہود دوی د پار ان لا نجهد انفسنا مونږ بزانو نه خپ په مهنت کې چولیو اے حتی استیز بدلو وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِثٍ دَلَّهَدِ بَدَيْرَ تَلْوَارُ نُقُولَ زَامِ فَتْلُوْرِ سَرِقُونُنَا اَوْبَخْفِلْ هَيَتْ بَرَوَانُ خُمُمْ بُبْيَامَرْ فَسِرَسْلِ دَيْنُشُو حَلَّيْفَ قَدَبُونَ وَغُسُّو كِ تُمْرَ خَيْرَ وَبَرَكَتَ شُولِو هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ دا مقترثن اسم فاعل لے دے افتراسنا اے غیر مبالغ بمشینا اغیب زمون پتلو پروانو کولا او غیر مسرعن اغیب تیستی زنطلل اید اللہ حدیث بتیستی زنطلو واغلب لو بسلو کدم رب رکھتو چمون بتیستی زنطلو او غیب پروان و باب مدهی قرحت سنا قتیبتو قال اغبر الليس و نبی زبیر جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دا اللہ حدیث فرمائے لیو عرد و علی الانبیاء پیشکڑشیو پمادان انبیاء علیہم السلام ایک لیلت المعراج کی یا پا مسجد اقصا کی یا پا اسمان نکی پیدا موسیٰ ناسا پی موسیٰ علیہ السلام جنو قطو ضرب من الرجال ضرب من الرجال آغا کم وخی والو دشنونا بدن بانی دیر زیادت وخنو سانہو من رجال شنو اتا تا بریدنی چی داد سرو دشنو اقبیلی ندی دا پا یمن کیو قبیلو او دیو منصوب شنو آ دا عبداللہ ابن کعب ابن عبداللہ ابن مالک ابن نظرو ورأیتو عیس ابن مریم ما قتل عیس ابن مریم علیہم السلام فیدا اقرب الناس ناسا بجید نزید خلقنا من آرأیتو بیهی چه ما قتل دا غصر شبہن فمشابہت کی اورو ابن مسود رضی اللہ عنہ نے ورأیتو ابراہیم ما قتل ابراہیم علیہ السلام فیدا اقرب من رأیتو بیهی شبہن نونا صافی دیر نی زیاد جما کتنیو داوی سرم شادی صاحب کم ساس دا صاحب دے یعنی نفسهو زان یادوی دزان قد کئی ورائت جبریل ما کتنیو جبریل علیہ السلام شکر جوڑ کڑے دبنی آدم خیر آقرم ورائتو نا تا پیدیر نیزی دا اچان رئے تو چما قطر وغا شبہن کو مشابہت کی دحیتو آغا دحی رضی اللہ عنہ او دا دیر خیستو پسحابو کی دحی ابن خلیفہ حالا حدیث حسن صحیح غریب باب ما جا فی سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن کم کان حین ماتا باب دے اخراغلی دی پو پوارد عمر مبارک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او دسم رکالو وغیچ وفات پراغے وبهی قرآت سنامد ابن منین ویعقوب ابن ابراہیم الدورقیو قال اخبرنا اسماعيل بن عليا عن خالد الحزاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما یقول چې فرمایلی توفی النبی صلی الله علیه و آله وسلم وفات کړی شو نبی صلی الله علیه وسلم او هو ابن 65 اید بلوش په تو پالو مخکې د تدبیر تیر شو کړه چې باندې کې شپې ترازی باندې کې پینځش په ترازی اواز کې درش په ترازی اصل کې عمر درش په تکال او چار پیدائش ننگڑے کالن پوری صاحب کو او دو وفاتا ننگڑے پوری صاحب کو انو پیزش پیتے کرے او چاہتے او چاہتے دو پیدائش اگر کال او دو وفاتا غلر کر دو جدوت اللہ اکن درش پیتے پاتے شور کرے و بہی قال حدثنا نظر ابن علی الجهزمی قال اخبرنا بشر ابن المفضل قال اخبرنا خالد الحزاء قال اخبرنا عمار مولى بني هاشم قال اخبرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم شوفات کرشو نبی علیہ السلام و ابن 65 آد تنزوش پہ تو کارو ہارا حدیث حسن الاسناد صحیح باب نبی قال حدثنا احمد بن منیل قال احبرنا روح بن عبادتا قال احبرنا ذکری ابن اسحاقا قال احبرنا عمرو بن دینار من ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکتا وقت ارکڑو نبی علیہ السلام فمکم کرم کی ثلاث عشر سنتن دیار لکالا دنبوت نفس یعنی اوحا علیہ وحی کی دیشوائیتا و توفی وفات لیش و هو ابن 63 او غید درش پی تو کالو پا عمر کیو وفی البابین آئیشہ وانس ابن مالکن ودخل ابن حنزلا ولا يسه لدخل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم دا سماع دا اللہ دا حدیث ثابتا ندا او حدیث ابن عباس حدیث حسد غریب من حدیث عمر بن دینار باب نبی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاويه بن ابي سفيان انه قال سمعته ويماوي بن دعوان خطبه يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب وفاته ابن 63 اغید درش پی تو کالو پا عمر کیو وابو بکر و عمر وانا ابن 63 او ابو بکر و عمر اوزو دا ابو بکر و عمر وانا ابن 63 داد درش پی تو کالو هادا حدیث حسن صحیح این داد اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر بارکی چی پدی عمر کی وفاتو دا صحیح قول لے چی درش پی تکالو دا صحیح قول لدی دی بارکی هاگا حدیث حسن صحیح باب مبی قال حدثنا العباس العنبری والحسین ابن مهدی البصری قال اخبرنا عبد الرزاق ابن جریج قال بردان ابن شهاب الزهري انور وان عائشة رضي الله تعالى عنها وقال الحسين ابن مهدي في حديث ابن جريج عن الزهري انور وان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 اغید درشپی تو کالو فومر کی وفات کن هذا حدیث حسن سیر وقد رواه ابن اخی الزهری ان الزهری نروانا ایش مثل هذا مناقب ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حدیث فضائل در تا ذکر کن وزد دوی در تا ذکر کن و اسم عبداللہ ابن عثمان دا دینم عبداللہ ابن عثمان او لقبه عتیق او لقب عتیق عتیق لقب او دا عتیق ور تذکوی چرا اللہ حبیب زیر ور کڑو چت دور نازادی تدور نازادی ندالو شان والا صحابی دے او دا صدیق چدی توئی داد صداقت لقب ورت دا اسمان نراغنے دے دا اسمان نورت دا راغنے دے او دے دا اللہ دا حدیث پا عمر وفاد دے درش پی تکال عمر دا دویمو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ابي اسحاق عن ابي الاهوس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الى كل خليل من خلت من خله وای باور دې د دینه چړي دا سی وی وای زب زاریکم الى كل ذي خلت من خلته ولو كنت قومز متخذ ولو كنت متخذا خليلا کوی ما چنیو می دوس لتخست ابن ابی قحافا خلیلا نخام خاما بنیو لیو زید ابی قحافا ابو بکر رضی اللہ عنہ دوس و ان صاحبکم بیشک صاحب ستاسو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زانی آرے لخلیل اللہ دا اللہ دوس دے حدا حدیث حسن صحیح اپا دی باق دی حدیث را بی سعید او دا بی حریرہ او دی ابن عباس او دی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نام اے خلیل علماء لکلی یاد خلت ننے نخلت صداقت و محبت توئی اللہ محبت توئی چا دی زڑکی ورن نوزی فسوارت خلال ہوئے فی باطنی ہی دا محبت دا زڑد باطن تورن نوزی نمانا جدی دا سجد اللہ حبیب و ازما زڑد اللہ دا محبت نڈک شویرے دبل چا د محبت او د شرکت زه پکې نشتا دا یو مقام دی چې زړه د الله د محبت نه داسې دکشي د دنیا د فانی چیزونو د پاره د محبت زه پاتې نه اوسو کوئی دا خلیل مشتق دی د خلت نا خلت حاجت او فقر ته وایي نمانا دا اقرأ الى كل خليل من خليه زبیزاری کوم اعتماد او د ځان محتاج کولو نه او تن ته بغیر د الله نا زه والله ته محتاجم ی والله ته فقیر سرګندو بل چا تنا هاذا حدیث حسن صحیح وفی الباب نبی سعید و ابی هریرہ و ابن عباس و ابن الزبیر رضی اللہ عنہم و بهی قال حدثنا ابراہیم ابن سعید الجوہری و قال حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس عن سلیمان ابن بلال عن هشام ابن عروہ نبی عائشہ رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ابو عمر رضی اللہ عنہ فرمائے ابو بکر سیدنا ابو بکر سردار زمون دے مشر زمون دے وخیرنا ورد زمون کے وحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دیر محبوب دے زمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا هذا حدیث صحیح غریب و بی قرآت سن احمد ابن ابراہیم الدورقی قال اخبرنا اسماعیل ابن ابراہیم عن الجویری عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه ما يشير رضي الله عنها تميل ويصاب النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم مرض النبي صلى الله عليه وسلم كي كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدير محبوب الله رسول تا قال ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه قلت ثم من بیا قال عمر عمر رضی اللہ عنہ ثم قلت ثم من قال ثم ابو عبیدہ ابن الجراح ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت ثم من بیا قال فسکت بیبی چکشوا دیوی چکشو آو جوابی ولورنکو جوابی ورنکو اگر محبت دیکھ اختلاف وی پیتبار دا اسبابو دا اشخاصو ندا اللہ دا حدیث فاطمی رضی اللہ عنہ سر محبتو ذکردار اللہ دا حبیب دا بدن ٹکڑا او فاطمی رضی اللہ عنہ کی زہدو دا دنیا نڈے ربی رغبتی وا بانتہا عبادتو عائشی بیوی سرمین و بیوی وا او پا دن دے رلو یکو ہوا و بیہی قال حدثنا قتیبتو قال احبنا محمد ابن فغیر عن سالم عن سالم ابن ابی حفصا والآمشی وعبداللہ ابن شہبانا و ابن ابی لیلا و کثیر النوائی کلهم عن عطیا عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الدرجات العلا بشغل اهل الدرجو چتو چتو ليراهم خام خاوين بدوي لرا مناسوك تحتهم جنين لان دي كما ترون النجم الطالعا لك شوين ايتا سستور راحتن کے فی افق السماء فاو کنارو دا اسمان کی وینا با بکر و عمر منهم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم دزمین ای دمرا لیا مرتب وی چدا کتا جنتیان بول دا سی بوری لک پزمکت اسمان کی سوری لگوری و انعما او زیاد بید نورم په فضیلت کی وانعما ازادا وفضلا نور بم دی بدی کی زیاد بی هذا حديث حسن وقد روي من غير وجن نفي يا نبي سعيد رضي الله عنه باب وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشواربي قال حدثنا ابو عوانا عن عبد الملك بن عمير عن ابن ابي المعلى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما دا اللہ حبیب خود بویلی ویورس فقال فرمائلی ان رجلن بشک یو سای خیره ربه اختیار ولورق وغترب داغا بینا یعیش پا مند دی کی چی دے دوسی گی پا دنیا کی ما شاء یعیش آغا چی خوخیشی سمر چوسی گی ویا کولا فی الدنیا خوراک دیو کی پا دنیا کی ما شاہ یا کولا چی خوخیشی چی خوراکو کی وبین لقائے ربی او پا مند ملاقات دخل رب کی چر دنیا کی کفاتی کی گی رندن تھیا او کل اللہ ملاقات فخین و بس وفات وقنی زیشن فاختار لقائے ربی ندغ رجل و بندہ غرق ملاقات دخل رب نعام خلق دخل خبری پا مقصد پوانشن قال سبکا ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ پا جڑاشو فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاللہ حبیب مرگر ویلیو الا تعجبون من هذا الشیخ تاسو تعجب نکوید دی شیخنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یادی اذ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویگور دا اللہ حبیب ذکر کو رجلا صالحا دیو نیک چڑی خیره ربه بین الدنیا اختیار ولا ورق وغترب دا فمند دنیا کی ولقاء ربی او فمند ملاقات دا رب دا وکی فاختار لقاء ربه ناغ ورق ملاقات دا خفل رب قال فكان ابو بكر عالمهم وابو بكر رضي الله عنه ډیر عالم دي ټول صحابه نو بما قال فاغوینا چې الله رسول صلى الله عليه وسلم ویلوا فقال ابو بكر رضي الله عنه بل نفسي كبيا وانا واموالنا بل مندرن قربان خل والدين ومالنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس احد نشت خلقنا یوتن امن الینا فی صحبته امن الینا فی صحبته دامن فیل تبذیل دمن پمانا رہتا چڑے رحسان دیکھلی پمونگا فصحبت دا کی وضاتی یدیہی نمراد دا غمال لے و فمال دا کی من ابن ابی قحافا دزوی دا بی قحافنا دپا مرگر تیا کم دیر احسان کڑے او دوی فمال او لگولو کم دیر احسان کڑے ولو کنت متخذا خلیلا کچلوی دی چما دوسنیوے لَتَخَصُّ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا نُمَاوَنِي وَلَيْهِ زُوَيْدَ أَبِي قُحَافَةَ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوس وَلَاكِنْ غُدٌ وَإِحَاوِ مَانٍ لیکن محبت تور ولدی مان مرتنِ وَسَلَاسًا تَخَبْرِ دُعَا يَادْرِ ذَلِيُكَ عَلَى خَبَرْدَار فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ تاسو شاهد زان یاد ای نبی علیہ السلام دا خلیل اللہ دے دوست اللہ دے وفی الباب نبی سعید رضی اللہ عنہ هذا حدیث غریب وقد روی هذا الحدیث روایت شوئے دی حدیث نبی عوانا عن عبد الملک ابن عمیر بسناد غیر هذا ومانا قوله امن الینا یعنی امن علینا چی دیر احسان کرنی پمونگا وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن انس عن ابي النضر عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فمنبر بان الناس فقال لي فرمائل ان عبدا بشك يوم من دا خيره الله الله ورطا اختیار ورکو بینا یوتیه ومن دی کچی ورکی دویتا من زہرت الدنیا دا نعمتنو آو دا زیب زینت دا دنیا نا ما شاعت چی فخیشی و بین ما عندهو و فمن دا غصت کچی دا اللہ سرلی فاختار ما عندهو ندی بند ورسا حسد اللہ سرسدی نابو بکر رضی اللہ عنہ فدینا کیا رسول اللہ بیابائنا و امہاتنا مندر نمور افلار قربانو قالا راوی و ابو سید رضی اللہ عنہ فعجبنا بمتاجبکو فقال الناس غلقی انظر الہا الشیخ دی شیخ توبور ابو بکر رضی اللہ عنہ یادولو یخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عبد اللہ و بندنا خیر اللہ بین ایوتیه من زہرت الدنیا ما شا فمن دلیکی چی ورکید تد زیب زینت دنیا نا چی فخیشی و بین ما عند اللہ او فمن دا کی چی دا اللہ سردی و هو یقول و دا شیخ وی فدینا کبی آبائنا و امہاتنا مودن مطلارانو من قربانو و ایمون ترست فتو لگی دا فتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمخیر اغچی اختیار ورکڑشو علا اللہ رسولو تی دنیا کی پاتی کی گی او کمات رازی و کان ابو بکر هو اعلمنا بهی او ابو بکر رضی اللہ عنہ اڈیر کوئی دن کے و زمون نفدی و نبی ری سلامی ان من آمن الناس علی فی صحبتی بے احسان کا ان کے دخل کو نفما پا مرگر تیادا کیا و پمال دا کیا ابو بکر ولو کنت متخذا خلینا کما دو دنیا نسوک پا دوستی دیوے چراغ محبت زمازل را گیرولے و بلشا لفکی زینوے نما منی ولی ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیل لیکن زما اللہ خلیل لے ولیکن اخوت الاسلام لیکن اولی دی اسلام لا تبقین فی المسجد خوخت باقی دی پرین خودیشی پا مسجد کی یو روشندانو کرکے اے خوخا یا روشندان کرکی توی یا دروازی توی الا خوخت ابی بکر مگر اغا دروازہ او کڑکے او روشندان دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا غطا خونتی توئی پا دیوار او روشندان توئی چرانا پکی لگی او دیلو چتوال شرط ننے دا کل کتری تا او کل برمی هادا حدیث حسن صحیح باب مبی قاعت سنالی ابن الحسن الکوفی قال احبرنا محبوب ابن محرز القواریری عن داود بن يزيد الأودي عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لأحد عندنا يد نشتدي وطن زمون سرس احسان إلا وقد كافيناه مگر من داغ بدل وركننا ما خلا ابا بکر سوا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ فإن له عندنا يدا دزن من سر احسانات و انعامات منگ الشور قوله يكافيه الله بها يوم القيامة بدلی بور قید اللہ داغی پسبب پرست قیامت وما نفعنی مال احد فائدن دراکلی ما تمال دیوتن اللہ حبیب وی قد تچرم ما نفعنی مال ابی بکر لکت میں چی فائد راکلی ما تا مال دابو بکر رضی اللہ عنہ ولو کنت متخذن خلیلن کمان یہ دزمکی والا اونا سوک دور آو آغم خلیل گرزولے لتخص غبا بکر خلیلا نما بابو بکر رضی اللہ عنہ خلیل لیولے علا و ان صاحبکم خلیل اللہ ساس صاحبو پی نمبر دا اللہ دوستے آدھا حدیث حسن غریب من هذا الوجه فبی قائد سنا حسن ابن صباح حسن ابن صباح البزار قال عبنا سفیان ابن ویلان زائدتان عبد الملک ابن عمیر الربعین و ابن حراش عن حزیفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باللذین من بعدی روان شیدا غدو کسانو پسی چمان پسی ابی بکر و عمر چی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ مادے دی دوارو پسی زئی و فی الباغن ابن مسعود رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن و روا سفیان السوری و هذا الحدیث عن عبد الملک ابن عمیر عن مولا لربعی عن ربیع عن حذیفة رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بهی قال حدثنا احمد بن منی و غیر واحد قال وفرنا سفیان بن عینا عن عبد الملک بن عمیر نحو هو کان سفیان بن عینا یدلس فی هذا الحدیث تدلیس دے کولو پدی حدیث کی فربما ذکره ان زائدت عن عبد الملک بن عمیر وربما اور کرت نم یذکرو فی ان زائدا دیپ کنے ذکر کرے وروا هذا الحديث ابراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال عن وكيع سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مناس عند النبي صلى الله عليه وسلم ترى فقال لي فرمائي لي لا أدري ما تفتني سما بقائي فيكم چه زما فاتح کی دل و پتاسو که سمر زمان ایوی دادن گڑی او فانی دنیا را او دمالک او خالق فی صلرا چه کل من علیہا فان دا سمر چی دین و فناو زوال و فرادی نگر کزدرن لارم فقط دو باللغیر من بعدی زیدہ عدو و کسان پس جمع نفس دی وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ آو اشارے وکا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما تا دیدوارو تے اشارہ وکا چی زمان قصد دوی پس زئی بابن وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قال اخبرنا الوليد بن محمد الموكري عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه عزت رسول الله صلى الله عليه وسلم سر عزت والا ابو بكر وعمر را سرگن شو ابو بکر و عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرني سیدا قبول اهل الجنه دا دوالا بم شرانوی دا بوداگانو د جنتیانو من الاولین والآخرین دا اولین والآخرین نا اے کہل ستا ویو یکلم الناس فی المهد و کہل وی سوک چی دا دیر شو کار نور تیر شو یا سوک وی دا سلور دیر شو نا د تر یو پن دوستو پوری دی تکوهول وی اے اولین آخرینو کی جسم را بڑا گان دی دا دی تمام سرداران با جنت کی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم آوی اللہ النبیین والمرسلین مگر پیغمبران و مرسلین یا علیو لا تخبرهما اے علی دیت خبر دی خبر مورکوا فتالمی ہوئی چیز آدوارا بگولے دی جب نتیار مشرادی ابن ماجا کدا سراغلی لا تخبرهما ما دانا حیین ترسو چی جوندیوین دیل خبر مورکوا هذا حدیث غریب من هذا الوجه والولید بن محمد الموقری ضعف فی الحدیث اب حدیثو کی کمزور گردو لشوے وقد روی هذا الحدیث عن علی من غیر هذا الوجه وفی الباب انانس و ابن عباس رضی اللہ عنہما وبهی قال حدثنا حسن بن صباح البزار قال اخبرنا محمد بن كثير عن الاوزاعي قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ابي بكر ابي بكر وعمر فشان دا ابو بكر و عمر رضي الله عنه باقي هذان دا دوارا سيدا قهول اهل الجنه سرداران دی د بوډاګانو د جنتیانو من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی خبر مورثه علی رضی الله عنه هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذكره داود عن الشعبي عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين دا اولین و آخرین ما خل النبیین والمرسلین ما سوال پیغمبران و مرسلیننا لا تخبرهما یا علی خبر مورتو جیتا علی رضی اللہ عنہ باب خاند سیر سبح